poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Čisto i točka. Jednostavan je i efektan naziv obrta za održavanje čistoće u Vinkovcima. Vlasnica ovog poslovnog subjekta mlada je vinkovačka poduzetnica Iva Dragun, koja je obrt naslijedila od svojih roditelja. A kako se nosi sa zahtjevnim tržišnim izazovima, saznaćete u idućih 30 minuta. Ostanite s nama. Dobrodošlice u aktualno izdanje poduzetničkog pulsa. Želim Ivi Dragun, vlasnici obrta za održavanje čistoće, Čisto i točka. Dobar vam dan. Tako, dobar dan i vama i vašim slušateljima. Gospođo Dragun, vaše poslovanje jedno je od onih s više desetljetnom tradicijom. Biste li nas upoznali s vašom djelatnošću? Naša bazna djelatnost je održavanje prostora svih vrsta, uredskih, stubišta, privatnih kuća, objekata svih vrsta, a druga djelatnost nam je praonica rublja. Isto tako otvorena za sve vrste klijenata, hotela, liječnika, privatnih kupaca, znači kome god treba, mi smo tu. Više desetljetna tradicija, to danas nije čest slučaj, moramo i to naglasiti. Pa nije. Mi smo imali tu sreću da se možemo pohvaliti da ovaj posao obiteljski radimo pa otprilike 30 godina. Obrt Čisto i točka kao takav postoji 10 godina, ali je u stvari nasljednik obiteljskog posla koji je već bio, jel, uhodan. Kad su roditelji otišli u mirovinu, onda sam ja bila ta koja je preuzela poslovanje firme. I možemo se pohvaliti da smo nadljudskim naporima preživjeli krizu. Mislim da su tu, nažalost, mnogi pokleknuli, ali evo, mi smo se nekako uspjeli održati. Dakle, sami ste rekli, vi ste preuzeli konce od svojih roditelja prije nekoliko godina. To u nas nije čest slučaj, iako se ovom djelatnošću u svijetu zapravo mnogi bave na razno razne načine. Tako je, u ovom poslu ima jako puno prostora ako živite na prostoru koji je pogodan za taj posao. Znači, može se jako, jako raširiti. Mi smo ovdje ostali više u nekakvom obiteljskom, to recimo, obiteljskim gabaritima. Nemamo stotine zaposlenih, danas imamo 10 zaposlenih. I za ovo naše područje, pa, to je jedna mala, stabilna firma. Evo. Što nudite svojim klijentima? Spomenuli ste što je bazna djelatnost, ali što još nudite? Dakle, kakav je opseg posla, konkretno? Pa recimo da ove dvije djelatnosti koje mi radimo otprilike dijele posao pola-pola. Znači, obrt 50% ima poslove čišćenja, 50% poslove u praonice rublja, i mi smo ovako, obzirom da smo mali, možemo si to priuštiti, uvijek naklonjeni našim klijentima. Znači, ono što klijent traži, to dobije. Sve je stvar dogovora našeg potencijalnog kupca i njegovih preferencija, njegovih potreba. Tako da uvijek je klijent kod nas gazda. On kaže šta želi, šta treba i mi se tome prilagođavamo. Rekli ste da se posao može razvijati ako je područje pogodno. Je li naše područje, je li istočna Slavonija zapravo pogodna? Pa, sve više je, recimo. Jedno vrijeme je tu zaista bila borba za svakog klijenta. Situacija se definitivno popravlja, ali recimo u velikim gradovima vi možete, recimo, raditi čišćenje velikih zgrada. Ne znam, pranje prozora na 25. katu, recimo. To u Vinkovcima ne možete, jer takve zgrade nema. Jel? Tako da, to je recimo dio posla kojeg ima jako puno u velikim gradovima, koji se lijepo plaća, za kojim postoji velika potražnja, ali mi, nažalost, ne možemo to raditi ovdje kad nemamo to. Jel? Što vi najčešće čistite? Podrume, tavane? Pa još nismo počeli iznositi smeće. Recimo da najviše su zastupljeni uredski prostori i stubišni prostori. A što se tiče praonice, rublja, hoteli, restorani i recimo nekakav medicinski dio. Evo. Koji dio od cjelokupnog opsega posla recimo otpada na stalne klijente? Ako nije poslovna tajna? Nije poslovna tajna i jako veliki. U našem poslu je jako važno imati stalne klijente i mogu reći da je 90% posla posao koji je ugovoren, koji je redovan, tako da veliki, veliki dio. Vjerujem kako ste se svih ovih godina suočavali s brojnim izazovima, pogotovo ako se osvrnemo na recesiju. Ne. Kako je mladim poduzetnicima opstati na tržištu u postojećim uvjetima? Dosta teško. Pogotovo ako radite posao koji ja radim, iz razloga što smo mi nekakav sektor koji nigdje ne pripada. To je nekakva nedefinirana usluga koja nema kategoriju, pa u stvari ta borba ostane samo na vama i na onima u vašoj obitelji koji su spremni vam u toj borbi biti potpora i pomoć. Nismo, ne znam, poljoprivrednici, nismo inovatori, pa vrlo teško dolazimo do nekakvih danas popularnih sredstava iz Europske unije za ne znam kakve inovativne poslove, jel, inovativne projekte. Tako da je borba u stvari na vama, koliko ste vi voljni raditi, evo, zaista raditi. Koliko je vama trebalo za prilagodbu? Dugo. Nažalost, ja sam počela raditi u tom periodu jake recesije, kada nisu još počeli ljudi dobivati otkaze, ali sve stalo. Stalo je zapošljavanje, sve se lagano počelo gasiti, tako da je taj početak mog radnog odnosa bio izrazito težak. I trebalo je, pa ja bi se usudila jedno 5-6 godina da reći 5-6 godina da to stane na neke svoje stabilne noge i da danas to bude firma sa 10 zaposlenih koja nema dugovanja, koja je, ne znam, likvidna, jel, isplaćuje sve obaveze na vrijeme, ali početak je bio dug i težak. Koliko je danas realno razmišljati o proširenju djelatnosti i kapaciteta, eventualnom daljem zapošljavanju? Pa koliko je realno? O čem to ovisi? O stanju na tržištu, naravno, o potrebama tržišta. Da. Ima li tržište te potrebe? Pa recimo da smo sad tu sa ovom ponudom usluga i potražnjom na našem tržištu tu negdje. Ne mogu reći da postoji još jako puno prostora za širenje. Iako smo recimo i suprug i ja razmišljali koja bi to možda treća djelatnost mogla biti u našem obrtu, pa da normalno, jel, zaradimo više, da budemo veći, da narastemo. Međutim, evo, nismo se do ovog trenutka dosjetili ničega što bi moglo biti slično ovome, a da bude kao nekakvo proširenje. Recimo da posla ima, može se naći, ali danas su, kad se tržište malo stabiliziralo, veći problem je postalo naći dobrog radnika. Evo, sad su to recimo neki izazovi današnjice s kojima se borimo. Možemo reći da smo došli u fazu kad možemo naći posla, ali vrlo teško nađemo onoga ko će taj posao odraditi. Možete li se usporediti sa sličnim poslovnim subjektima u Hrvatskoj i Europi na koncu konca? Kako oni funkcioniraju? Je li koncept sličan vašem ili baš i ne? Ne, baš i ne. Zato što recimo velike firme koje se tim bave mogu udarati svoja pravila. Mi smo mali i ne možemo. Zato sam i rekla ono na početku da je nama klijent uvijek u pravu i klijent govori šta hoće i mi to poštujemo. Veliki ne. Veliki to ne moraju, nemaju potrebe za tim. Mi imamo. I ne mogu reći da sam i nezadovoljna što radimo na takav način, zato što mislim da se tim pristupom razlikujemo od drugih i naši klijenti to cijene. Mi smo uvijek tu za njih, kad god treba uskočiti, nema veze koji je dan, koje je doba. Evo, to je nekakav naš pristup poslu i mislim da nas to izdvaja i time mogu reći da sam i ponosna. Fleksibilni ste. Jesno. Na koje probleme u sustavu najčešće nailazite? Je li tu država pomaže ili odmaže? A tu se možemo vratiti čak i na ono pitanje koliko je nama mladim poduzetnicima danas lako. Ne mogu reći da država puno pomaže. Digdi tu povremeno se nađe neka sitnica koja se može iskoristiti kao nekakav poticaj, kao nekakav impuls jel, od države, ali ne puno. I danas država nema više ni tolerancije za neuredno poslovanje, prema tome ako ćete raditi, biti pošteni, morate svoje platiti i to je to. Ali na što apelirate kad naglašavate da ne postoji taj impuls i da mladi žele više? Na što apelirate? Što bi sugerirali resornom ministarstvu primjerice? Pa definitivno malo više poticaja za nas male. Što sam već rekla, moja je djelatnost stvarno nekakva nesvrstana u bilo koju kategoriju i onda kad država i daje nekakve poticaje, recimo ja nisam firma koja ima 50 zaposlenih, nisam firma koja obrće 2 milijuna kuna godišnje, pa sam tu eliminirana, znači mi kao mali obrtnici koji lijepo radimo i dajemo državi, nemamo tu prostora za dalje. Uvijek postoji negdje neka mala začkuljica u tom natječaju, u tom pozivu gdje, evo, ja se ne svrstavam. Tako da mislim da bi se trebalo još malo obratiti pozornost na nas male. Jer ima nas puno i lijepo radimo. A koliki je vaš godišnji promet, kad ste već spomenuli ovu svotu, ovaj veliki mali, koliki je vaša, koji je tajna, cirka? Taj dio neko se ne poslovna tajna. Surađujete li sa sličnim cehovskim subjektima? Surađujete li sa Hrvatskom obrtničkom komorom? I na koji način? Ne. Zašto? Pa ne znam možda malo i trik pitanje. Svi su ti obrti, te male firmice koje kod nas rade, kao da su se zatvorile u sebe. I samo gledaju gdje će oni ugrabiti posao za sebe, ali vrlo rijetko će se dogoditi da ako oni neki posao ne mogu obaviti, to prebace na drugoga. Da će mene vlasnica neke druge firme nazvati i reći, slušaj, meni je gužva, imam nekakav posao, evo tebi, ja ga ne mogu obaviti, treba ga obaviti. To se ne događa. Znači, svako radi za sebe, grabi za sebe i snalazi se za sebe. Nema suradnje. Čak ima, rekla bi, pomalo onako oštre konkurencije. Ko će sad ugrabiti taj natječaj? Nezdravi odnosi. Nije da se ne volimo, ali nije ni da se volimo. Kakva je konkurencija uopće? Pa ima je. Lojalna, nelojalna? Trudimo se biti pošteni, ne zabadati si nož u leđa, ali nema ni te neke suradnje, pomoći, kako bi rekla, ono vjetra u leđa, da sad mi sjednemo barem jedan put godišnje pa prodiskutiramo šta je problem, gdje jedni drugima možemo pomoći. Toga nema. A kad govorimo o institucijama, recimo Hrvatska obrtnička komora? Ja osobno nisam nikada pružila ruku prema njima tražeći nekakvu pomoć ili ne znam, nudeći neko svoje sudjelovanje. Evo, majka je radila 25 godina isto, nije imala nekakvu, kako bi rekao, potrebu. Koristi potrebu, tako da sam ja nastavila gurat sama. Što u vašem slučaju znači pratiti trendove, osluškivati tržište, investirati, osuvremenjivati se? Recimo da se tu mogu više referirati na praonicu rublja, da to recimo budu nekakvi novi strojevi koji su energetski učinkoviti, koji su brži, koji obave nekakav recimo proces pranja ili sušenja brže, pa to rublje recimo može biti ranije isporučeno, može biti brže, ljepše opeglano. Tu postoji jedan širok spektar strojeva koji zaista mogu posao učiniti jednostavnim i lakim. Što se tiče čišćenja na ovoj našoj razini, pa ne znam da ima puno prostora. Kažem, mi nemamo velikih objekata pa da sad mogu to primijeniti na taj dio. Možda kada govorimo o potrošnom materijalu sa ekološkog aspekta? Nažalost, takvi su materijali za cijene koje mi ovdje naplaćujemo, nažalost, skupi. Nemamo prostora širiti. Mi to možemo naravno napraviti za klijenta koji to traži, ali to se onda naplaćuje po nekim drugim cijenama. A ovdje nema toliko razumijevanja za nekakav, sada ja dođem kod klijenta i kažem, znate, sad čišćenje košta 50 kuna, to ne dolazi u obzir. Mi nismo Zagreb i nismo more. A ako radimo sa nekakvim posebnim sredstvima, tako je, onda se to drugačije naplaćuje. Ima klijenata koji su to voljni platiti, ali ih nema puno ovdje kod nas. Govorite o vrlo niskoj razini ekološke osviještenosti. Pa recimo da da. Moram priznati da glavnina mojih klijenata čak ni ne pita recimo s čim mi radimo. Njima je bitno da je to napravljeno dobro. Jel, da je sad ta fleka sa stolnjaka oprana. A njih ne zanima jesam ja koristila neko ekološko sredstvo ili nisam. Što je u svojevrsnoj koliziji sa sviješću Europskoj uniji, ne? Da. Recimo... Da. I to govori koliko kaskamo. Da, apsolutno. Što znači kontinuitet? Spominjali smo tradiciju na početku emisije. Što znači zapravo kontinuitet, pouzdanost, povjerenje? Što vaši klijenti prije svega očekuju od vas? Povjerenje. Redovan i dobar rad. Znači, ono što smo se mi dogovorili na samom početku, prije početka radova, da se to poštuje. Ja poštujem njih, oni mene. Ako smo se mi dogovorili da se radi na ovaj i ovaj način, u ovolikom obimu, toliko sati, onda oni očekuju od nas da mi obavimo svoj posao, mi očekujemo da oni plate račun. Jel? Znači, povjerenje u djelatnika koji ulazi u nekakav službeni prostor, to je recimo najvažnije. Moram se još samo na trenutak referirati, vratiti se na prethodno pitanje kad smo govorili o izboru sredstava za čišćenje. S kim zapravo surađujete? Tko su dobavljači? Čija sredstva za čišćenje koristite? Mi smo vjerni hrvatskom proizvodu i najviše radimo sa Saponijom. A ostali? Vaša konkurencija, primjerice, ako imate te podatke? Ne, nažalost. Ne koriste? Koriste li uvozna možda nekakav sredstva za čišćenje? Ne znam. Evo, zaista te podatke nemam. Ne znam s kim oni rade. Mi najviše evo sa Saponijom. Koliko investirate u tehnologiju? Dosta. Dosta. Vjerujem da to nije jeftino, ne? Ne, to apsolutno nije jeftino. I svake godine se trudimo obnoviti strojeve. Evo, sad smo baš prije možda jedno mjesec dana u praonicu uzeli novu peglu veliku, tako da svake godine se trudimo da obnovimo ono što imamo. Ta ulaganja činite sami ili vas prati eventualno nekakva sami. Banka? Sami. Banka ne. Banka ne. O izvlačenju sredstava iz EU fondova niste razmišljali? Jesam, ali se nisam u ništa uklopila. A u čemu je problem? Pa, očito sam premala i pre neinovativna da bi mi neko dao bespovratna sredstva. Možemo li govoriti o nekoj određenoj poslovnoj strategiji? Mislim na orijentaciju prema više malih ili prema manjem broju velikih poslovnih partnera? Pa, ovo područje na kojem mi radimo ne dozvoljava baš puno strategije. Mi idemo ka tome da imamo i malih i velikih. Odnosno, trudimo se ne odbiti ni jednog klijenta. Pa makar to bila, ne znam, neka mala generalka ili nekakav veliki ugovor gdje, ne znam, mi zaposlimo 2-3 nova čovjeka. Znači, kogod ovdje ima potrebu za tim uslugama, mi se trudimo to ispuniti. Znači, ni mali ni veliki se ne odbijaju. Koliko su za uspješno poslovanje danas važne suvremene tehnologije, internet, kontinuirana medijska promidžba? Oglašavate li se? Slabo. Recimo slabo. Nemamo tu puno nekakvih novčanih sredstava slobodnih da bismo... Za marketing. Tako je, baš to. Tako da više radimo na principu dobrog glasa. Imamo, ne znam, stranicu na Facebooku i tako, ali ne možemo reći sad da je to nekakav super marketing. Čak bi prije rekla da se ne oglašavamo, jel, nego ovoga, da se oglašavamo, tako da, kažem, više po onom starom principu. No, kome vjeruješ, ko je dobar, ko dobrava i posao, i onda od ruke do ruke, u principu. Ili sami pratimo nekakve natječaje koje se objavljuju i onda se na njih javljamo. Dakle, postoji Facebook stranica Čisto i točka. Da. To je zanimljivo. Kakav je efekt? Imate eho? Recimo da mi više služi za potražnju za djelatnicima. Ovoga, kad nam treba neko novi, onda objavimo ovoga, tamo oglas, pa se to dosta dijeli, dođe do dosta ljudi. Recimo da najviše služi, da najviše služi za to. Rekli ste da imate 10 uposlenih djelatnika. Ukupno u tvrtki, kakva je fluktuacija? Jel očito da povremeno tražite nove? I kakav je profil tih djelatnika? Ja sam zagovornik djelatnika koji želi raditi. To je meni najvažnije. Meni je sve jedno da li je ta osoba... Spol, dob nije važno, ne? Ne. Znači, naobrazba? Ne. Da želi raditi, to je nekako danas dosta važno. Voljni moment, jel? Tako je, jer mi ne možemo si dozvoliti često izmjenu djelatnika. Znači, kad ja na neku lokaciju pošaljem svoju djelatnicu, ti ljudi očekuju da svaki puta dođe ista žena čistiti, jel? I ne možete sad u nekakve urede gdje su spisi, dokumenti, svako mjesec dana poslati drugu ženu da radi. Tako da se trudimo da naši djelatnici budu koliko toliko zadovoljni. Da, tu je diskrecija važna. Tako je, ovoga, koliko god je to moguće. Da, i svi su moji djelatnici, mogu reći, dosta dugo kod nas. Kad dođu, zadrže se barem nekoliko godina. Dakle, nema velike fluktuacije? Ne. Biste li barem tijekom poslovanja u vašem dobu mogli procijeniti trendove i poslovnu klimu u našem okružju? Koliko je živa konkurencija, čega ste se malo prije dotaknuli, koliko je teže ili lakše opstati danas u odnosu na neko prošlo razdoblje? O, puno veći izazov. Puno veći izazov. Danas nema više sivog područja. Morate paziti da sve radite po zakonu, da sve radite onako kako nalažu pravila, a prije je to bilo puno lakše. Po principu ja tebi, ti meni. Danas to više tako ne ide. Danas je sve mora biti čisto i transparentno. Tako da... Je li u takvim okolnostima lakše zapravo poslovati? Ovisi kakva ste osoba. Meni je, ja mirno spavam. Za nekog drugog ko ima neke druge preferencije, to možda problem, jer gleda kako bi zavrnio iza leđa, ali meni recimo to odgovara. Ja znam koja su pravila, po njima radim i poslije toga mirno spavam. Na koji način lokalna samouprava i resorno ministarstvo po vama mogu dodatno relaksirati poduzetničku klimu kod nas? Evo, u Slavoniji pogotovo. Znamo s kakvim se sve problemima suočava gospodarstvo i gospodarski subjekti. Iskreno, ne znam kako bi vam odgovorila na ovo pitanje. Evo, stvarno. Možda nekakvi porezne stimulacije? Nije problem porezne stimulacije na lokalnoj razini. Problem je porezne stimulacije na državnoj razini. Ne mogu reći da mi puno izdvajamo u lokalnu samoupravu. Tako da nešto morate dati na kraju dana, jel? Ne možete tražiti da ne date ništa. Kolika su vaše ukupne izdvajanja, ako smijem pitati? Mislim, u privatnom sektoru, načelu. Pa to ovisi od mjeseca do mjeseca, koliko ste posla odradili. Nama nije svaki mjesec isti, ali zimski mjesec je nešto slabiji od ljetnoga, tako da se onda i ta izdvajanja, zadavanja razlikuju. Kažem, za lokalnu samoupravu nije puno, ali recimo da dosta sredstava mjesečno odlazi na doprinose i na PDV. To je to su najveća, recimo, izdavanja. To vam se naravno ide u državni proračun, i to ne ide u lokalno. Tako da, evo, stvarno ste me zatekli sad s ovim pitanjem. Ne znam, potrudit se možda zadržati ljude. Na neki način odraditi taj dio posla da zaustavimo zaista taj odljev, jer nećemo još malo moći funkcionirati bez ljudi. Nije samo stvar kupca, stvar je definitivno radnika. Prije nekoliko godina nije bio nikakav problem naći djelatnika. Sada je to zaista izazov. Naći dobru osobu koja želi raditi, jer svi oni koji su to htjeli su se negdje drugdje našli posao. To je sve točno, to je poznato, detektirali smo tu stvar, ali kako motivirati ljude? Kako stimulirati mlade ljude da ostanu na ovom području? Poslom. Možda i visinom plaća? I visinom plaća, ali na tome opet radi država, sad opet mijenjajući minimalnu plaću. Definitivno posao je prvo što vas drži, posao i novac. Isplati li se mladoj entuzijastičnoj osobi u Slavoniji primjerice s nekakvim početnim kapitalom koji naravno mnogi ili najveći dio nema, uložiti u samozapošljavanje? Vi ste posao naslijedili, ali možete li to promatrati iz druge perspektive? Mogu definitivno, zato što u trenutku kad sam ja preuzela taj posao i danas, oni se bitno razlikuju. Pa znate što, isplati se, ali morate krenuti od sebe samoga i donijeti neke važne odluke, a to je da morate biti spremni raditi. Definitivno na prvom mjestu morate biti spremni raditi, jako puno raditi. Ako ste to spremni, onda ćete uspjeti. Ako mislite raditi od 7 do 3 i imati sve ostalo slobodno, onda mislim da nećete daleko dogurati. Potrebna je velika borba, ustrajnost i jako, jako puno rada. Ako ste spremni na to, onda bi svakako preporučila da se u to upustite. U protivnom ne. Bez žrtve, osobne žrtve, slobodnog vremena, obitelji, prijatelja, izlazaka, blagdana, koje čega, ne ide. Ovdje ne. Vjerujem da ste i vi kao i svaka osoba, svaki poduzetnik u svom iskustvu naišli na nekakve prepreke i načinili nekakve pogreške. Na što biste ukazali mladim ljudima koji se upuštaju zapravo u poslovan svijet? Pogreške. Pa recimo, uvijek budite spremni pasti na nulu. Recimo, nemojte nikada si dozvoliti obići bilo kakav minus. To je recimo bio moj start. Ja nisam krenula od nule, ja sam krenula od minusa, pa sam onda mislila, ma bit će to sve ono, ko keks, ali nije bilo. Morate se prostrati točno onoliko koliko ste dugi i široki. Ni manje, ni više. I što bih preporučila? Samo rad. Definitivno bih preporučila samo rad. Nema odustajanja. Ne, nemojte odustati. 100 puta sam mogla odustati i drugi su mi čak znali reći pa odustani, od toga nema ništa, mi to više ne možemo. Ali rekla sam, sad baš neću zatvoriti kad mi drugi kaže zatvorit ću onda kad ja budem htjela. I doduše bez podrške obitelji, supruga definitivno to ne bi izvukla nikada, ali sam na kraju ipak uspjela. I danas mi je drago. Inat se isplatio. Inat se u ovom slučaju isplatio, da. Kakva je poslovna perspektiva? Kakve su vaše osobne poslovne želje i predviđanja gospodarskog razvitka na našem području? Definitivno je sve bolje. Svakako posla ima sve više. Znam, jer sam radila i u krizi i danas i svaka godina, pa čak i u ovom našem poslu, je sve bolja. Tako da, samo da nastavimo ovim tempom, dobro je. od ovog posla ja ne očekujem da ću se obogatiti, ali danas čovjek od toga može normalno živjeti. I ako, kažem, se nastavi ovim tempom i svaka godina, kako je do sada bilo unazad recimo 4-5 godina, bude 5, 6, 7, 10% bolja, to je dobro. To je dobro. Gospođo Dragulj, hvala vam na sudjelovanju u poduzetničkom impulsu Internet Radija Srijem. Evo, hvala vama lijepa na pozivu. Emisiju uredio i vodio Jure Hrvoj-Bičanić, tehnički uredio Robert Pavelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls. Poduzetnički impuls.